Myślę, że Elton John został rozpoznany natychmiast, a ten drugi głos to jeden z najwybitniejszych artystów, kompozytorów i producentów firmy Motown. Smokey Robinson postanowił zaprosić gości i wspólnie stworzyć płytę. Zaprosił Eltona Johna, Stevena Taylora, Johna Legenda, Mary J. Blige, Jamesa Taylora, Sheryl Crow i CeeLo Greena, który jakoś szczególnie przypadł mi do gustu i pomyślałem, że ten utwór w ich wykonaniu powinien dzisiaj na antenie Trójki zabrzmieć. The way you do the things you do, do it, do it, do it, do it. The way you do the things you do, the way you do. Yes. You've got a smile so bright, you know you could have been a candle. I'm holding you so tight, you know you could. Bittersweet. are done. Now we both too sleepy to get the gun. Zaskoczenia. Prince, nowe nagranie Prince'a. Prince postanowił zaskoczyć nas i powiedzieć: 30 września wydam płytę. Nie, wydam dwie płyty. Pierwsza nazywać się będzie Plectrum Electrum, a druga będzie nazywać się Art Official Age. Na razie mamy to jedno nagranie z płyty Plectrum Electrum. Swoją drogą bardzo ładnie się nazywa Precel Body Music. Naprawdę Precel Body Music, pisane razem. Ale myślę, że będzie więcej i proszę nasłuchiwać audycji i Hirka Wrony. Tam on z przyjemnością będzie Państwu nowe nagranie Prince'a prezentował. A skoro jesteśmy przy tej bardzo amerykańskiej muzyce, to na pewno Państwo słyszeli, bo wielokrotnie pojawiała się na naszej antenie nowa muzyka Imagine Heap i chciałbym do niej wrócić. Nie wiem, czy znajdę czas, by dzisiaj z tej nowej płyty Państwu coś zaprezentować, ale myślę, że nie jest to postać Państwu nieznana. Pierwszy album nagrała pod koniec lat 90. i absolutnie nic się nie wydarzyło. Potem w 2005 roku pierwszy taki duży, taki dobrze rozpoznawalny album i duży sukces od razu, na samym początku. I zaraz potem, chwilę później, dobrzy nasi znajomi, zespół Blue October, zauważył Imagine Heap i zaprosił do wspólnego grania. Wtedy, w 2006 roku, pojawiła się płyta Foiled, a tam takie właśnie ich wspólne nagranie. Congratulations. Proszę Państwa, że praca lepiej idzie od 14. Cieszę się bardzo. Jeszcze mamy trochę czasu i trochę takiej muzyki właśnie. A to z albumu Foiled z 2006 roku. I polecam tę płytę bardzo, ale jeszcze bardziej polecam rok później wydany album, który zawierał płytę Foiled i drugi dodatkowy dysk, gdzie zespół Blue October postanowił pokazać nam, jak przy ich muzyce bawi się amerykańska młodzież. We talked like killing partners for life. Hey, we can hide the bodies on the ride home. Now here we are. Sharpening a knife, like killing partners for a life. But hey, we can hide the bodies on the ride home, 'cause we're going home. Wtedy w 2007 roku o wokaliście Justinie Furstenfeldzie mówiliśmy, że to taki Peter Gabriel z Teksasu. Dziś mam wrażenie, że ten głos, mimo że słuchamy tych samych nagrań, już nie przypomina Petera Gabriela. Ale dobra wiadomość, którą dzisiaj dostałem od Justina, bo to problematyczny zespół, ten Blue October. Raz działają, raz nie działają, ale Justin postanowił wrócić do koncertowania. Na razie solowo, ale cała seria koncertów się zbliża i będzie go można usłyszeć znowu, tego niepoprawnego romantyka. To jeszcze jeden teraz amerykański zespół, który też raz działa, raz nie działa, raz działa, raz nie działa. Ostatnio, no bo istnieją od 96 roku, ale kilka przerw było. Od 2011 znów działają, co prawda tylko płyta koncertowa na razie po wznowieniu działalności, ale pięknie to brzmi i dobrze jest posłuchać tak radosnej muzyki. Would you be the wind to blow me home? Would you be a dream on the wings of foam? And if we were walking through a crowd, will you know I'd be proud if you call my name out loud? If you call my name out loud, do you suppose that I would come running? I suppose I'd come at all. I suppose I would. And if we were walking, down a dead end street, would you be the one to let her eyes meet? Or would you just keep on walking down to the turnaround? 'Cause you know I'd be proud if you call my name out loud. If you call my name out loud, do you suppose that I would come running? Do you suppose I'd come at all? I suppose I would. If I was gone from the land we know, oh, would you be the dawn and let your beauty still show? And if you were out walking and heard a cold night coming, would you call my name? 'Cause you know I'd come running. If you call my name out loud, if you call my name out loud, do you suppose that I would come running? Do you suppose I'd come at all? You know I would. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you well know. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, where have you gone, Joe DiMaggio? The nation turned its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Jolton Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. call my name out loud. Say kiss. Thank you. Pamiętają o przeszłości, pamiętają jakiej muzyki, jaka muzyka ich stworzyła. Ewidentnie. Zespół Dispatch. Jest ich trzech i właśnie teraz sprawdzam i trochę ich jest, a trochę ich nie ma, bo wiadomości najnowsze już sprzed kilku miesięcy i znowu chyba zawieszą działalność. No zobaczymy, ale państwo piszą, czy będzie generał dzisiaj. Będzie generał zespołu Dispatch. Skoro już wyciągnąłem tę płytę koncertową, to z przyjemnością do niej sięgnę ponownie, ale to mniej więcej za godzinę. Więc miłośnicy generała, proszę się wstrzymać odrobinę. A teraz, no właśnie, słuchamy amerykańskiej muzyki i teraz posłuchajmy, jak brzmi, a może nie, jak patrzy się na amerykańską muzykę z perspektywy polsko-litewsko-rosyjskiej, bo takie pochodzenie ma kobieta, która teraz zaśpiewa. Ameryka to tytuł utworu Aliny Orlowej, którego przed momentem posłuchaliśmy. Alina przyjedzie znowu do Polski. Nieczęsto to się dzieje, ale kiedy przyjeżdża, no staje się gwiazdą niesamowitą z jej temperamentem scenicznym, tym niezwykłym głosem. Alina Orlowa, 6 września na Starym Rynku w Łodzi, razem z Melą Koteluk, Julią Marcel, Sonią Miki i Ajo. Na razie 3,5 tysiąca ludzi zgłosiło się na ten występ, na ten koncert, na ten festiwal. Myślę, że zmieści się tam o wiele więcej. A ten utwór, myślę, zabrzmi na pewno. No jeszcze musi się zmieścić ta ostatnia niedziela w wykonaniu Aliny i Julii. Myślę, że to pozycja obowiązkowa 6 września na Starym Rynku w Łodzi. I jeszcze jedna artystka wystąpi przed 15. A propos tych, co pamiętają, na jakiej muzyce się wychowywali. Nobody knows the way the river flows. Nobody knows what's in my heart. But if you understand, won't you take my hand and never let it go? Oh, carry, carry me. Won't you carry, carry me? Let this river flow. When I fall into a deep dark hole, I feel I've got nowhere to go. The light that shines so bright won't say hello tonight, but I know Teraz proszę sobie wyobrazić wyciągnięty sweter, spodnie rurki, kolorowe skarpety, do tego tenisówki tak złożone przodem, czubkami w swoją stronę, taką 19-latkę, może 20-latkę. Z gitarą obok niej trzech przyjaciół i wspólnie tworzą taką, no nie dzisiejszą zupełnie muzykę, ale jej głos niezwykły. Ona nazywa się Leila. Leila Jane. I taką muzykę nie dzisiejszą zupełnie tworzy. Jeszcze jedno nagranie od niej, a my słyszymy się kilka minut po 15 po serwisie informacyjnym. Leila Jane. Well, there's doctors and teachers and nurses and preachers. Down the road there's an old shopkeeper. But I like what you do. Yes, I like what you do. Clock, 3 o'clock, 4. You know you got me begging for more. Yeah, I like what you do. Yes, I like what you do. And there ain't nobody else can do it better than you. When I'm in your company, you make me feel like a honeybee. I like what you do. Yes, I like what you do. And there ain't nobody else can do it better than you. Oh yeah, when you start to sing, you know how to make a girl shake that thing. Zapraszamy do reklamy. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji. A ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika. Oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka, Poleca, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami! Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podwyżki rent i emerytur i większe ulgi prorodzinne zapowiada premier w Sejmie, opozycja komentuje. Są to małe plastry na wielką ranę. Polska jest przygotowana na wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu przez Ukrainę, zapowiada PGNiG. Miłośnicy śliwek zacierają ręce, nadchodzi dla nich najlepszy czas. Wypestkuję, pogotuję, cukru do słoików przewracam. Okej. Więcej dla emerytów i pełne ulgi na dzieci dla wszystkich to priorytety polityki rządu Donalda Tuska. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu premier i jego ministrowie przedstawili plany działań do końca kadencji. Opozycja ocenia krótko, to już festiwal przedwyborczych obietnic. Komentarze zbierał Tomasz Majka. Premier zaproponował zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Dodatkowo przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent nie będzie niższa niż 36 zł. Donald Tusk, przemawiając w Sejmie, podkreślał, że najważniejsze jest myślenie o solidarności społecznej. A więc pomocy dla tych, którzy sobie sami się będą w stanie pomóc, to dotyczy dużej grupy emerytów i rencistów. I pomocy dla tych wszystkich, którzy wychowują dzieci, a więc inwestują w przyszłość Polski. Potem na mównicę wchodzili poszczególni ministrowie, a opozycja narzekała, że ma mało czasu na odpowiedzi. Myśmy już mieli w historii Polski Sejm Niemy, ale niedobrze byłoby, żeby był Sejm Półniemy. To Tadeusz Iwiński, a szef SLD Leszek Miller dodawał, że ulepszono jedynie rządową propagandę. Do tej pory festiwal obietnic to był festiwal jednego aktora, a dziś wystąpiła niemal cała rządowa trupa. Z kolei Mariusz Błaszczak z PiSu twierdzi, że premier po prostu nie potrafi naprawić państwa. Są to małe plastry na wielką ranę. Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Tomasz Majka, Polskie Radio. PGNiG zapewnia, Polska jest przygotowana na zakręcenie kurka z rosyjskim gazem płynącym przez Ukrainę do Europy. Dziś ukraiński premier Arsenij Jaceniuk poinformował, że Moskwa zamierza wstrzymać w zimie dostawę gazu do Unii przez terytorium jego kraju. Jak zapewnia Rafał Pazura z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polska ma alternatywne scenariusze. Zwiększenie dostaw przez połączenie z Białorusią, to jest połączenie w miejscowości Wysokoje. Mamy teraz fizyczny rewers na gazociągu jamalskim przy granicy zachodniej, więc możemy odbierać dodatkowe ilości gazu z kierunku zachodniego. Mamy też, co jest bardzo istotne, 1/3 wydobycia gazu krajowego, a także mamy już w 99% zatłoczone już magazyny gazu, więc tutaj żadnych problemów w najbliższym czasie nie przewidujemy. Od pół roku, czyli od początku ukraińskiego kryzysu, specjalny zespół na bieżąco monitoruje i ocenia dostawy gazu ze wschodu. A już wiadomo, że w piątek w Moskwie o dostawach rosyjskiego gazu będzie rozmawiał unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Więcej o reakcji Unii powiemy w serwisie za godzinę. O gazie nie było ani słowa wczoraj w Mińsku. Na rosyjsko-ukraińsko-unijnym szczycie padły deklaracje, ale w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Mimo to zabrakło konkretów. Nie ustalono planu pokojowego. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko zapowiedział jednak, że wkrótce opracowany zostanie plan obustronnego zawieszenia broni. Szczyt miał obiecujący przebieg, oceniają niemieckie media. Komentator dziennika Süddeutsche Zeitung pisze, że powrócono do sedna problemu, czyli do sprawy miejsca Ukrainy między wschodem a zachodem. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy, dialog o stosunkach Unii Europejskiej i Eurazjatyckiej Unii Celnej być może wskaże drogę wyjścia z konfliktu wokół Ukrainy. O tym, jak długa to droga, świadczy jednak fakt, że wczorajsze spotkanie było już czwartą próbą, aby w ogóle znaleźć odpowiedni format rozmów. Wcześniejsze spotkania w Genewie i Berlinie czy grupa kontaktowa do spraw Ukrainy okazały się nieodpowiednie do podjęcia trwałych decyzji. Komentator Gazety pozytywnie ocenia fakt, że prezydenci Ukrainy i Rosji w końcu przeprowadzili bezpośrednie negocjacje, a także to, że do porządku obrad wróciła sprawa obecna na początku konfliktu, a mianowicie jaka ma być pozycja Ukrainy między Unią Europejską a Eurazjatycką Unią Celną. Wraca się do sedna problemu. Chodzi o miejsce Ukrainy między Wschodem a Zachodem. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Duży zastrzyk witamin oraz niepowtarzalny smak i zapach to zalety domowych przetworów. Mamy właśnie odpowiedni czas na ich przygotowywanie. Wiedzą o tym przede wszystkim amatorzy śliwek. Ja robię zawsze z tych tradycyjnych węgierek, bo to jest najlepszy. Ja robię powidło. Wypestkuję, zmiksuję, pogotuję, cukru, wkładam do słoików, przewracam. Okej. Okay. Dzieciom chociaż po 10 słoiczków trzeba dać. Dla siebie zostawić, ja bardzo lubię. To jest oryginalne, to nie ma tam żadnej chemii. Wiem, co ja jem. Pyszne, bo to swoje. Jak prognozują eksperci, w tym roku śliwek będzie mniej niż w ubiegłym. Deszczowa pogoda i grad zniszczyły część zbiorów, dlatego ceny mogą być wyższe. To był serwis Trójki. Mimo że jest jeszcze deszczowo, to teraz czeka nas już tylko poprawa pogody. W nocy przelotny deszcz tylko na wschodzie, a temperatura od 7 do 10 stopni. Jutro już znacznie ładniej, zachmurzenie będzie małe, a na termometrach od 18 stopni w Suwałkach, przez 19 w Koszalinie, Gdańsku i Białymstoku, 20 w Warszawie, do 22 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu i 30 giga internetu do wykorzystania co miesiąc. Saturn. Technologia tak ma. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. What do you want to be, Mason? What do you want to do? Poruszające, mądre kino. Boyhood. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Niedługo córka idzie do szkoły. Gdzie kupić podręczniki, najlepsze akcesoria szkolne? Tak, żeby był duży wybór? Tak. I wszystko w jednym miejscu? Koniecznie. I najlepiej w super ofercie? Dokładnie. To tylko w salonach Empik lub na empik.com, gdzie można zbierać punkty Payback i płacić nimi za wyprawkę szkolną. To jest rozwiązanie. Aktywuj e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Zrób zakupy w salonach Empik lub na empik.com i zbieraj promocyjne punkty Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Wielka obniżka cen smartfonów w Orange.